NOS-journaal. Er zijn het afgelopen jaar 1536 bedrijven failliet gegaan en dat is het laagste aantal in ruim 30 jaar. Veel bedrijven blijven overeind door coronasteun. Volgens het Centraal Planbureau ook bedrijven die niet levensvatbaar zijn. Zo heeft de Belastingdienst bedrijven voor 18 miljard euro uitstel gegeven, maar dat geld moeten ze de komende jaren alsnog betalen. Philips reserveert nog eens 225 miljoen euro voor de afhandeling van problemen met slaapapneuapparaten. Er was al 500 miljoen voor apart gezet. Tot nu toe werden apparaten tot 5 jaar oud teruggeroepen, omdat patiënten schadelijke gassen en schuimdeeltjes kunnen inademen. Philips wil nu ook apparaten tot 10 jaar oud gaan aanpassen. Nederlandse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen in China, die hoeven zich geen zorgen te maken over spionage. Dat zegt de Chinese ambassade tegen het ANP. Gisteren meldde de Volkskrant dat sporters hun eigen telefoon en laptop thuis moeten laten van sportkoepel NOC-NSF. En vanaf vandaag kan er ook in het Turks gebeld worden met de vaccinatie-twijfeltelefoon, het informatienummer voor mensen die vragen hebben over de coronaprik. Tot nu toe was die dienst alleen in het Nederlands en Engels beschikbaar. Het weer dan nog. In het zuidoosten eerst nog wat regen. In de rest van het land droog. In het noorden en noordwesten na het oplossen van de mist ook af en toe zon. En het wordt vandaag maximaal 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 3 files op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Rees of 8 kilometer. Een half uur vertraging heb je daar vanwege bergingswerk. Rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Eindhoven kan het beste omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. Op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en het knooppunt Velperbroek een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de N325. Daar staat richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Huissen 4 kilometer. Heb je 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. De vrees voor digitale spionage bij de Olympische Winterspelen is volledig ongegrond, volgens de Chinese ambassade. De afgelopen jaren heeft China verschillende wetten ingevoerd, waaronder de wet op de cyberveiligheid, de wet op gegevensbeveiliging, de wet op bescherming van persoonsgegevens, aldus de ambassade. Dus telefoons en laptops kunnen gewoon mee. Mark van den Twil is onze spraakmaker vanochtend, de algemeen directeur van NOC-NSF. En goedemorgen. Goedemorgen. Waar doen we zo moeilijk over? Laat heel duidelijk zijn dat als je mensen uitzendt naar het buitenland, zoals wij doen bij NOC-NSF, naar de Winterspelen. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor grote bedrijven, dat geldt ook voor media-instellingen, dat geldt voor de overheid. Dan neem je maatregelen en die gaan over persoonlijke veiligheid. Waar moet je op letten? Op gezondheid. Maar ook op cybersecurity. Dus daar lichten wij onze atleten en onze staf gewoon over voor. Was ook echt naar advies van de AIVD, hè, om dat te doen? Dat heb ik gelezen in de krant. Maar dat, wij praten natuurlijk met de overheid. Maar het probleem van veiligheidsmaatregelen treffen is natuurlijk dat je daar niet al te veel over moet vertellen. Ja, ja. Maar er moeten natuurlijk cybersecurity maatregelen genomen worden. En niet alleen als je naar China gaat of er zijn heel veel andere landen. En dat is gewoon staande praktijk. Dus het is prachtig dat dit nu heel groot in het nieuws komt. Maar dit doet ook de NPO als je mensen uitzendt naar het buitenland. En, maar de voorgaande jaren hebben nooit mensen hun eigen telefoon meegenomen? Maar we leven natuurlijk nu in een andere tijd dan dat we 15 jaar geleden leefden. Toen hadden we nog geen WhatsApp, toen hadden we nog geen internet. Dat was allemaal natuurlijk marginaal. Dus je ziet nu dat informatieuitwisseling en cybercriminaliteit en beïnvloeding van buitenaf natuurlijk gewoon issues zijn geworden voor regeringen, voor maatschappelijke instellingen. En daar moet je op acteren. Maar, en je moet niet naïef zijn, maar tegelijkertijd moet je ook niks vertellen over de maatregelen die je treft. Dus dat ga ik vandaag ook niet doen. Nee, nou gaan we daarna half elf nog even uitgebreid over door. Ja, heel goed. Ja, ja. Maar als ik het zonder dat u het zo zegt, eigenlijk hecht u niet te veel woorden aan de verklaring van die Chinese ambassade. Hij kan zeggen wat u wil, u neemt uw eigen maatregelen. Nee, maar die statements zijn uitstekend en ook in zekere zin geruststellend. En tegelijkertijd zullen we altijd maatregelen nemen naar welk land we ook gaan. Ja. Duidelijk. Na half elf overigens gaan we het wel uitgebreid hebben over de gang naar China en wat er allemaal op jullie pad komt. Ja. Ook op het gebied van corona, want dat is natuurlijk ook nog genoeg over te melden. Thomas Muntz is ook hier voor het Mediaforum, alvast de hoofdredacteur van Investico. Eén goedemorgen ook. Goedemorgen. Het worden gestroomlijnde, veilige, schitterende Olympische Spelen. Ja. Geeft de ambassade ook aan. Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat te horen. Ik had niet anders verwacht van de Chinese ambassadeur. Als het klaar is. Ja, nee, daar gaat natuurlijk altijd alles goed in China. Dus dat is fijn om dat te horen van de ambassadeur. Het grappige is dat het natuurlijk altijd een soort mechanisme is. Hadden we in de aanloop naar Tokio ook met corona, dat er een hoop gedoe was. En we zeiden al, zodra men daar aan het sporten is, dan gaan we genieten van die sport. En dan hebben we het. Ja, dat is ook waarom natuurlijk een land als China, geheel terecht op dit moment bekritiseerd wordt door vanwege grootschalige mensenrechten schendingen en interneringskampen in Xinjiang. Voor de Oeigoeren. Dat ze daar zo'n Olympische Spelen willen hebben, zodat we met z'n allen gaan zitten genieten van hoe mooi en hoe strak het daar allemaal georganiseerd is. Maar het realisme is dat net als overigens die onderdrukking van die Oeigoeren is ook heel strak georganiseerd. Ja. Dus wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in. In stand.nl gaan we het hebben over het OMT... dat vandaag advies gaat uitbrengen aan het kabinet Rutte 4. En ook zij zullen de druk voelen vanuit de samenleving om te versoepelen. Ondernemers horen zich natuurlijk, maar zij zijn al lang niet meer de enige. Ook vanuit de zorg klinken meer van dergelijke geluiden. En bovendien lijkt de huidige variant Omicron vooralsnog, zeg ik er even bij, niet te leiden tot volle ziekenhuizen. De stelling vanochtend is: het kabinet kan eigenlijk niet meer om versoepelingen heen. Praat mee met stand.nl op 0800 1101. Bezetting in de ziekenhuizen neemt nog steeds af. In Denemarken lijken ze zelfs al over de piek heen te zijn. Je zou niet zeggen dat ook Spanje in de piek van de Omicron-variant zit. Maar toch is de uitverkoop in volle gang en zijn op straat alleen mondkapjes verplicht. Dus dat is goed nieuws uit landen die lijken op Nederland en die veel minder strenge coronamaatregelen hebben. Voor ondernemers echt code zwart. En we kunnen het op deze manier, op de bestaande manier, gewoon niet langer doen. En natuurlijk blijven open. Ik ga toch niet de kaas van mijn brood. De mensen willen allemaal spullen kopen. In navolging van Sittard en Roermond gaan de winkels in Geleen zaterdag uit protest tegen de lockdown ook open. Ik hoop dat de sportclubs open gaan. Je mag nergens naar de wc ook. Achter de schermen merk je weinig ruimte voor grote versoepelingen. We gaan gewoon open. En van daaruit kijken we verder. Die laatste was Jacco van Hof, de voorman van ondernemersvereniging MKB Nederland. Hans Jacobs die zei al, inderdaad, Nederland moet open, een van onze luisteraars. Maar misschien is het wel een ideetje om de gezelligheid uit het winkelen te halen. Dus wat mij betreft de muziek uit in de winkelcentra. Geen aanbiedingen, geen gezellige verlichting en geen reclameuitingen. Dan kan de voordeur weer open. Zo maken we winkelen ongezellig. Maar wel mogelijk. Uitstekend. En dan ook geen om creatieve keuze. Ideeën. Alleen maar materialen gemaakt van synthetische Sovjet-materialen. En één soort mayonaise en één soort komkommer. Kijk, lijkt wat me je echt nodig fantastisch. Hebt. Ja. En wachtrijen dan ook. Wachtrijen, dat hoort graag, daar dan bij ook, ook dat systeem. Met bonnen. Zodat we ook niet, weet je wel, met dat cash geld en zo. Ja, die wachtrijen, meneer Van den Twil, dat is wel interessant. Want ik was een tijdje geleden in Duitsland. En daar heb je natuurlijk overal die QR-code. Maakt niet uit of je een kledingwinkel of een kaaszaak binnen wil. Maar daar staan mensen. Ze gewoon op het gemakje, metertje afstand ertussen, al is het een rij van 50 à 100 meter, niemand die daar moeilijk over doet, allemaal rustig te wachten tot ze die winkel in mogen. Ja, maar dat zie je natuurlijk ook als je in Engeland bent, waar mensen in de rij staan voor de trein en wij proberen ons te verdringen om er toch maar in te komen. Dus de discipline in landen om ons heen is ook wat groter. Ja. Dus als de maatregelen getroffen worden, houdt men zich daar ook beter aan. Dat is natuurlijk toch een beetje de impasse waar we in Nederland in zitten. Mm-hmm. We discussiëren steeds over de maatregelen, wat logisch en begrijpelijk is. Maar we hebben ook moeite met het handhaven. Ja. Dus ja, die spagaat is in Nederland wel heel opmerkelijk als je naar het buitenland kijkt. Die is de afgelopen paar jaar wel een paar keer komen bovendrijven, zo gezegd. Ja, als het nu gaat om dat versoepelen. Gisteren werd er eigenlijk voor Den Haag ten overstaan van de politici werd er gedemonstreerd, of in ieder geval actie gevoerd, zoals u het noemde, met een stropdas. Namelijk, we ketenen ons niet vast. Ja. Maar u was daar wel bij. Zeker. Om aan te geven dat sport is essentieel. Zegt u dan, versoepelingen zou ik in bredere zin gewoon weer mogelijk zien? Of richt u zich vooral op dat sporten daarbij? Nou ja, mijn scope is natuurlijk vooral sporten en bewegen in Nederland. Laat dat heel geheel zijn. Hè? Dat sport en bewegen in Nederland gewoon op een veilige manier georganiseerd kan worden. Maar afgezien van dat veiligheidsaspect is het natuurlijk ook gewoon zo dat je sport en bewegen bevindt zich op dit moment op een historisch dieptepunt. Hè? Er hebben nog nooit zo weinig mensen gesport als op dit moment. En we zien de fitheid, de fysieke fitheid en de mentale fitheid enorm achteruit lopen. Dat zijn echt zorgwekkende cijfers, zit op een historisch dieptepunt. En dat is niet alleen slecht voor de langere termijn, maar ook voor de kortere termijn, zeg maar in de weerbaarheid tegen het virus. Dus waar dat mogelijk is, en er zijn mogelijkheden, zou ik echt zeggen dat het wordt tijd om te versoepelen. Maar ook binnen? Ja, ook binnen. En dat kan ook gewoon veilig georganiseerd worden. En ik denk dat je moet beseffen dat er iets van ongeveer 6 miljoen Nederlanders zijn die met een regelmaat binnensporten. En met name ook kinderen, waar het gaat om zwemmen, om judo, om zeg maar ook de basissporten die je in de zaal doet, die kun je echt veilig organiseren. Dat heeft de afgelopen periode ook laten zien. Zwemlessen gaan wel door, hè, overigens. Ja, zwemlessen gaan wel door, maar ja, er is ook nog iets als recreatief zwemmen en sportief zwemmen. En je ziet ook dat het OMT overigens geadviseerd had in de afgelopen periode. Toen zeiden, ga nou de sport verruimen voor kinderen onder de 18. Mm-hmm. Ga dat van 5 uur tot 8 uur mogelijk maken. Dat is een hele goede stap geweest. Maar hun advies was ook, doe het ook met de binnensport. En dat heeft het kabinet nog niet overgenomen. Maar laten we afkloppen en hopen dat dat wel gaat gebeuren binnenkort. En boven de 18? Ja, nee, maar ik vind ook dat die slag gemaakt moet gaan worden. Maar misschien is het ook goed om te faseren. Maar boven de 18 zou dat zeker ook moeten gaan plaatsvinden. Dus eerst binnensporten wat u betreft en daarna voor volwassenen? Ja, ik denk dat binnensport en kinderen volgens mij zouden voor mij persoonlijk echt op de prioriteitenlijst als nummer 1 staan. Omdat je daar ziet dat echt die bewegingsarmoede enorm aan toeslaan is. En er gewoon psychische problemen ook ontstaan bij pubers. Ja, ik zit ook aan het preventieve aspect te denken. Dan zit je volgens mij juist ook in de volwassen mensen als het gaat om gezond zijn en fit blijven. Ja, zeker. Nee, maar ik vind ook dat dat moet gaan gebeuren. Dus laat dat helder zijn. En dat die tijden in ieder geval ook verruimd moeten worden. Hè. Verruim die dan naar 8 uur 's avonds of verruim die naar 9 uur 's avonds. Zodat mensen met een baan ook gewoon kunnen gaan sporten en in beweging komen. En hoe langer je ermee wacht, hè, dat mensen inactief zijn, de praktijk leert, dat mensen dan heel moeilijk weer aan de gang komen. En dat kennen we natuurlijk allemaal uit ons eigen leven. Maar dan halen we wel de gezelligheid eruit ook. Nee, ik zou zeggen geen afterparties in de sportkantine. Geen derde helft. Dat is verstandig daar om dat niet te doen. Daar wachten we nog even mee. Ja. Oké, helder. Thomas Muns, heb jij het idee de druk is nu dusdanig groot? Want Henk van Rij zegt bijvoorbeeld, een van onze luisteraars, hoezo kan het kabinet er niet omheen? Besluiten om zaken wel of niet te doen moet op basis van wat noodzakelijk is zijn en niet op basis van wat de publieke opinie zegt. Ja, nou ja, dat ben ik met deze manier. Ik vanochtend opende NRC ook met een artikel dat ongeveer dezelfde vraag stelt als die wij hier stellen. En ze hebben daar een aantal cijfers bij. En deze is denk ik cruciaal. NRC schrijft, er liggen nog altijd relatief veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Met de kleine 400 op de intensive care kan nog veel andere zorg niet doorgaan. Mm-hmm. Afgelopen week waren 35% minder operatiekamers open dan onder normale omstandigheden. En ja, ik ben het met iedereen eens dat sporten belangrijk is. Dat überhaupt recreëren, naar buiten gaan, in een restaurant kunnen eten. Dat zijn voor verschillende mensen heeft dat verschillend belang. Die kunnen heel erg belangrijk zijn voor je psychisch welzijn en al die zaken. Maar dit is natuurlijk het saaie, simpele en een beetje gênante feit van de Nederlandse zorg. Maar dan blijf 35% dus van de operaties kan nog steeds niet doorgaan. Maar dan hou je dus die zorg, hou je als leidend. De situatie in de ziekenhuizen blijft dan wat jou betreft in een beschaafde samenleving bekommer je je om de mensen die het zwaarst hebben. En dat zijn mensen die nog steeds zitten te wachten op operaties. En er zijn 35% minder operaties. En dan hebben we nog die enorme bulk van uitgestelde zorg van de afgelopen tijd die ook nog niet hebben. Pleidooi is natuurlijk bekend. Ja, maar ik denk dat je kan er bijna niet omheen. Dus ik zou ook zo graag willen dat Nederland weer verder open gaat. We hoorden vanochtend van de Vereniging van Psychiatrie zeggen van die zorg in die ziekenhuizen blijft leiden. Terwijl, stel dat je het geestelijk welzijn van jongeren als leidend zou ervaren, dan zou het tot andere maatregelen leiden. Ja, en dat is ook de armoede van deze situatie, is dat we de hele tijd maar op die acute kant zitten. Ja. En ik ben het helemaal mee eens dat we het moeten hebben over preventie. Ik ben het helemaal mee eens dat we het moeten. Ik heb zelf ook nog les gegeven aan studenten met zo'n videoverbinding. Dat is vreselijk. Ja. En je ziet ze wegkwijnen in die kleine postzegeltjes op je scherm. Maar ja. Ideeën maar de zijn kunst welkom. Wordt natuurlijk wel om te faseren, om te zorgen dat het goed gebeurt. Mm. En dat je, we hanteren nu steeds de aan-uitknop. Hè? Dus lockdown, geen lockdown. Ja. We doen het generiek, dus over alle sectoren heen. We maken daar geen onderscheid in. En dat is wel een onderdeel van het probleem. En dan zie je dus ook een continue, en dat is ook slecht voor draagvlakken, zou ik zeggen. En dan hoeft dat niet van doorslaggevende betekenis te zijn. Maar bijvoorbeeld in de sport heb je gezien dat er 13 keer andere maatregelen zijn getroffen. Hè? Dus je mocht wel competitie, maar niet trainen. Ja. Een paar weken later was het niet trainen, wel competitie. Ja. Dit is echt heel kabinet moet eigenlijk zeggen, nu gewoon met een duidelijk beleid komen. Wij gaan naar de bellers ook toe. Robert Wesseling om te beginnen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe zou u het voor u zien? Want u heeft zelf een wijnzaak. U mocht open, hè? Ja, ik heb een wijnzaak. Ik mocht gelukkig open blijven. Ik heb ook een vrij grote wijnzaak met vrij veel ruimte. Dus we hebben altijd de afstand kunnen houden. En dat is volgens mij ook een beetje waar we weer terug naartoe moeten. Ik zou het misschien de afstandseconomie willen noemen. Mm. Je kan natuurlijk elke winkel openhouden als je genoeg afstand hebt. Als je een klein winkeltje hebt van 3x3, dan zeg je, nou, er kan één iemand naar binnen en de rest staat buiten. Dan kan eigenlijk alles open. En dan doe je het bijvoorbeeld per tijd. Dat je zegt van nou, ja, u heeft zo lang de tijd. Zonder mensen enorm achter de kont aan te zitten. Nou ja, maar bij de bakker ben je misschien 3 minuten binnen. En bij de boekhandel 5. Maar de meeste zaken zijn natuurlijk groter. Maar dat afstand houden gebeurt natuurlijk ook in de natuur. Ik bedoel, de hond die loopt 's ochtends zijn terrein af te baken met zijn plasje. En wij zijn dat helemaal kwijtgeraakt als mens. Maar die afstand die kan je natuurlijk overal proberen in te voeren. Zoals op scholen, in het theater, misschien zelfs in het vliegtuig, in het openbaar vervoer. En dat zal dan niet altijd overal 1,5 meter kunnen zijn, maar misschien wel 1 meter. Ja. En, maar in de winkels dus is uw uitgangspunt open, op afstand? En, alle winkels gewoon kunnen open. Ja. Want als je maar met 1 iemand tegelijk in de winkel bent, kan er niet veel gebeuren. Nee. Je hebt dan de deur ook vaak open, want die ventilatie blijft natuurlijk belangrijk. Maar afstand houden is eigenlijk een manier waarop je de economie draaiende houdt, maar ook de gezondheidszorg ontlast. Want ook andere virus en ziektes, zoals verkoudheid en griep, waar toch ook heel veel mensen aan overlijden, blijft op die manier ook veel minder aanwezig. Ja, zeker met het mondkapje op. Helder. Hartelijk dank voor uw suggestie, meneer Wesseling. Beetje op het standpunt van MKB ook. Het uitgangspunt is open. En dan kijken hoe je dat, afhankelijk van kleine of grote winkels, op een verantwoorde manier kan doen. Margreet van der Valk is lid van de community van Spraakmakers. En goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. U zit wat meer op dat standpunt wat meneer Van den Tweel net aanhaalde. Hè? Ja, allerlei maatregelen, maar we moeten ons er eens aan houden. Ja, dat is ook, want dat mis je gewoon, zeg maar de oproep dat we ook met z'n allen maatschappij daarvoor verantwoord zijn. Je ziet, ik woon in Zutphen, ik was vorige week in een bakkerszaak en er waren 4 mensen zonder mondkapje. En ik denk, er wordt van ons iets gevraagd en willen we dat onze maatschappij open gaat en open blijft, moeten we dat met z'n allen doen. Inderdaad, wat die vorige spreker ook zei. Afstand houden, niet met z'n allen de winkel in. Doe alleen boodschappen, want dan kan de winkelier ook echt zaken doen. En zeg maar, waar gevraagd wordt om een mondkapje, ook in de musea. En dat is ernstig afgenomen. We waren in oktober in het buitenland en dan werkt het gewoon goed, omdat iedereen zich daar aan de regels houdt. Mm. En dan kan gewoon de maatschappij gewoon met dit soort maatregelen blijven draaien. Ook op hogescholen en musea. Ja, dus u geeft aan eigenlijk winkeliers, musea en dergelijke. De organisatie is goed om het zo veilig mogelijk te doen. En het hangt af van de klanten geregeld en de bezoekers. Maar het gaat om ons gedrag. En daar mag wel wat meer weer aan, zeg maar, een oproep aan gedaan worden. Winkel alleen, hou je aan de regels. Weet je, we zijn daar ook verantwoordelijk voor. En dat mis je in de hele, zeg maar, de reclamespotjes of de oproepen. Ja, helder. Dank u wel, Margreet van der Valk. Ja. Saskia Gerards is psycholoog, dus heeft verstand van hoe wij ons gedragen en waarom we ons op een bepaalde manier gedragen. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Want die opstandigheid die zal u ook niet vreemd in de oren klinken. Nee, absoluut. Ik was net aan het luisteren naar de vorige spreekster. En toen dacht ik, ja, dat is grappig. Want je zag in de eerste lockdown zag je nog een vindingrijkheid. Hè? En dat we dachten van, nou, we gaan de schouders eronder zetten. En we gaan ineens van bier gaan we ontsmettingsmiddel maken. Of we gaan takeaway dingen doen bij restaurants. En nu zie je inderdaad een soort opstandigheid ontstaan. En dat komt doordat die lockdown steeds voor een bepaalde tijd is. En dan zetten we de schouders eronder met ons goede gedrag. En dan komt er een verlenging van. En dat voelt als een soort verlenging van je huisarrest, alsof je straf krijgt of zo. En daar komt uiteindelijk een soort puberaal opstandig gedrag op. Dat mensen dus denken, nou weet je, ik ga zelf wel even kijken wat ik moet doen, maar ik laat me niet meer leiden naar door wat er gevraagd wordt. Voor een van de vorige sprekers zei in de sport 13 verschillende maatregelen. Mensen weten het ook gewoon niet meer. Nee. Dus die denken, ja, moet ik nou wel een mondkapje niet, mag nou wel sporten niet. Dat maakt het natuurlijk ook heel lastig. Maar kan die puberale opstandigheid een reden zijn om te versoepelen? Nou ja, ik denk dat je, kijk, ik weet niet of het een reden moet zijn, maar dan ga je in ieder geval mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreken. Want hoe strenger een ouder, hoe opstandiger de puber natuurlijk is. En hoe meer je iemand aanspreekt op zijn eigen verantwoordelijkheid, hoe meer die ook gaat pakken natuurlijk. En nu zijn er allemaal, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar iedereen rondom mij heen zei met Kerstmis, ja, ik heb ze uitgenodigd volgens de Amalia-norm. Dus mensen doen er een beetje lacherig over. En mensen gaan gewoon toch denken van, nou ja, wat past past bij mij. En dat noemen we in de psychologie ook een self-serving bias. Dat is eigenlijk wel een heel mooi fenomeen. Hè? Je ziet je eigen situatie iets rooskleuriger dan dat die is. Je onderschat de kansen op narigheid en je overschat de kansen dat het goed gaat met je. Dus je denkt, nou, de buurman zal het wel krijgen. Maar weet je, en ik wil mijn winkel nou toch open houden. Ja. Ik moet toch echt dit doen en mij overkomt het niet. Dus, maar ik zit toch te denken, zeker ook in het begin hebben juist bij de persconferenties Hugo de Jonge en Mark Rutte ons op aangesproken van, we geven mensen graag die verantwoordelijkheid. Dus wij gaan niet helemaal plat. Hè. Toen hadden we die intelligente lockdown, want wij konden dat zelf wel aan. Ja, maar daar hoor je nu dus ook niks meer van. Nee. Routekaart, ook nooit meer iets van maar gehoord. De vraag was of dat heel succesvol was ook. Nou ja, maar ik denk dat die verwarring. Ik ben met de vorige sprekers eens dat er gewoon te veel verschillende dingen zijn gebeurd. En dat je. Hey, je ziet nu met name bij de jongeren. Dus dat die ook een soort gelatenheid hebben van. Nou ja, het zal allemaal wel. Hey, het duurt langer. We zitten ook in een transitiefase van. Hey, 2 jaar geleden dachten we nog. Nou, we gaan dit varkentje wel even wassen. En als we ons inzetten, dan komen we eruit. En we beginnen meer en meer tot het besef te komen dat het. Nou, in ieder geval een soort semi-permanente situatie is. En daar moet anders op geschakeld worden natuurlijk, Helder. Ook in ons brein. Helder. Hartelijk dank voor uw toelichting. Saskia Gerhards is psycholoog. Ik ga praten met Mark van Ranst, viroloog. En ben natuurlijk van onze Zuidenburen. En goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het nu veel over de maatschappelijke aspecten en gevolgen en ook ons gedrag. Is het, als we vanuit het virus kijken, is dit een moment om te zeggen, nu kun je naar een andere aanpak toe, omdat we over die Omicron eigenlijk tot nu toe andere verhalen horen dan de ernst van de voorgaande varianten? Dat klopt voor een deel. En dat is in het scenario dat Omicron de ganse virusmarkt verovert. Op dit moment dan blijft het in België een beetje hangen op 90%. In de ziekenhuizen, op de intensieve zorg, er liggen nog een heleboel mensen met delta. En er zijn nog altijd dus ongeveer een 10% delta-infecties. Ik zou dat liever die delta helemaal zien verdwijnen. Dan is de kans groter dat de volgende varianten die Omicron gaan opvolgen, dat die eerder uit de Omicron-stal gaan komen dan uit bijvoorbeeld de delta-stal of iets anders. Is dat hoe het normaal verloopt bij een virus? Kortom, is dat de verwachting dat varianten steeds minder ernstig of heftig worden? Over een hele lange termijn gebeurt dat meestal zo. Op korte termijn kan je daar weinig over zeggen. Ja, het is niet gegarandeerd, omdat we nu met Omicron een mildere variant hebben. Of een variant die minder ziek te maken is. In ieder geval het resultaat van vaccinatie en eerdere infecties. En de variant zelf maakt dat we het wat beter kunnen beheersen. Dat een volgende variant niet terug bijvoorbeeld delta-achtig kan zijn. Op korte termijn dan kan je daar heel weinig over zeggen. Op langere termijn, dan neigt die boog meestal wel naar minder ziektemakend. Ja. Als u advies zou geven, heeft u het idee versoepelen is wel mogelijk? Want ook binnen de zorg zelf hoor je meer geluiden inmiddels. Zij het voorzichtig. Wel, op dit moment dan hoor je vooral geluiden uit de zorg dat er personeelstekort is. Zeker. Dus de maatregelen die je nu neemt, die neem je om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden. Maar ook dat in de kritische sectoren er voldoende volk overblijft om een soort van permanentie toch te garanderen. Maar ik bedoel dus ook meer de maatschappelijke ontwrichting en discussies die er zijn. Ja, hoe langer het duurt, hoe belangrijker die zullen worden. Maar ik denk dat we een horizon moeten schetsen. Wanneer die horizon omicron-achtig is, dan gaan we naar veel minder maatregelen gaan. Eigenlijk dan gaan we naar een volledige stop van alle maatregelen gaan. Op een volgens mij niet zo heel lange termijn, hoor. Maar wat is een niet zo heel lange termijn? We zijn inmiddels 2 jaar verder, dus waar hebben we het dan over? Ja, dat klopt. Maar we moeten deze golf door. En dan moeten we hopen dat er geen grote verrassingen meer komen van een andere variant die dan terug weer meer pathogeen of meer ziekte maken. Maar is dat weken? Of? Maar dan, laat ons eerst deze golf doorkomen. Ja? We zitten nog niet aan de piek. Wanneer we daar aan de piek zitten, dan kan je beginnen daar voorspellingen over te maken van wanneer. Dan weet je ook dat we het gered hebben. Dan weet je ook dat we het gered hebben met de capaciteiten die we nu hebben. Zij het oncomfortabel. En dan kan je daar betere forecasting over gaan geven. Maar ik zie ons in de lente dan zie ik toch een veel... of dan hoop ik en verwacht ik ook een veel betere situatie. En dan geleidelijk aan minder maatregelen. Meneer Van Rans, er komen best wat reacties van luisteraars. Ook kritiek op dat we het hier hebben over... Nederlanders houden zich niet aan de maatregelen. Waarop de vraag is, doet dat bij die Omicron-variant er eigenlijk toe? Als je hoort dat de besmettingen zo snel gaan. Ik hoorde zelfs vanuit Hongkong dat door het raampje openen van een quarantainehotel... de ene de ander besmet had. Dus maakt het überhaupt heel veel uit nu... als je met zo'n besmettelijke variant te maken hebt? Wel, het is wel heel besmettelijk. Maar een epidemie is de resultante van de inspanningen van heel veel mensen. En wanneer we met heel veel mensen inspanningen doen... dan scheelt dit toch een slok op de borrel, hoor. Dat wel. En is het, want er is natuurlijk verbazing geweest ook... dat wij hier in Nederland met een lockdown zitten... en andere landen dat op een andere manier doen. En vooralsnog blijven die ziekenhuisopnames niet grote verschillen te vertonen. Als ik het goed heb, is er eigenlijk overleg tussen u en uw collega's in Nederland? Weinig. Cursorisch wel en tussen virologen wel. Maar het zijn eigenlijk de ministers van Volksgezondheid. Die komen elkaar Europees af en toe wel eens tegen. Maar dat kan allemaal veel beter. Dat is best gek, toch? Ja, wanneer ze samenkomen is het niet de verwachting... om een Europese concertatie te bewerkstelligen. Dan is het toch nog altijd ieder land voor zich. Terwijl bijvoorbeeld voor diergeneeskundige problemen... daar is die stap al veel meer gezet. Maar wanneer het over geneeskundige problemen bij de mens gaat... dan heeft elk land het idee van... ja, wij doen dat beter dan de rest. En dan krijg je een patchwork van verschillende maatregelen... met natuurlijk alle problemen in de grensgebieden. Het is een soort concurrentieslag. Maar het is geen concurrentieslag, denk ik. Iedereen doet oprecht zijn best. Maar de verschillen zijn inderdaad groot. Nu, je gaat nooit maatregelen die perfect werken in een ruraal gebied... kunnen gaan toepassen in verstedelijkte gebieden in België of Nederland. Daar gaat altijd wel wat differentiatie moeten zijn. Maar iets over meer overleg zou welkom zijn, als ik u zo hoor. Zeer, zeer zeker. Dat is iets wat we moeten meepakken voor volgende crisissen. Hartelijk dank, Mark van Randt, viroloog. Ik besluit nog met de bestuursvoorzitter van het Maastad Ziekenhuis, Peter Langebach in Rotterdam. En goedemorgen ook. Ja, goedemorgen vanuit Rotterdam-Zuid. Vanuit Rotterdam-Zuid, terwijl te verstaan. Zit er een verschuiving te zien in ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid... waar ziekenhuizen zich toch ook wel nu in herkennen? Van, er moet meer gebeuren dan alleen maar kijken naar ziekenhuiscijfers? Ja, maar dat heb ik altijd gezegd, moet ik eerder bekennen. Misschien is het goed om een paar dingen te zeggen. Ten eerste even dat we niet moeten vergeten dat die lockdown is ingesteld in december. Mm-hmm. Toen we een dreigend code zwart hadden en heel veel onzekerheid hadden over die nieuwe variant Omicron. Dat even als eerste. Ik denk dat dat toen een heel verstandig besluit was. We hebben gezien dat het aantal patiënten in ziekenhuizen is afgenomen. Dat is dus heel goed nieuws. Nu helemaal open gaan zou onverstandig zijn... omdat we eigenlijk nog niet weten wat de gevolgen zijn... van de grote aantallen besmettingen. Gisteren hadden we toch bijna 30.000. Mm-hmm. En ik denk dat we de komende weken gaan uitvinden... wat daar de gevolgen van zijn voor de ziekenhuizen... en de rest van de zorg. Ja. Want we moeten niet de huisartsen en de ouderenzorg bijvoorbeeld vergeten. Maar als u zegt niet helemaal open gaan... bedoelt u daar dan wel mee? Je zou na de 14e wel gefaseerd weer zaken kunnen openen... wat u betreft? Nou, de stelling van vandaag was volgens mij... het kabinet kan niet meer om versoepeling nemen. Ik denk dat het antwoord op die stelling is... wat mij betreft, het kabinet kan niet meer om perspectief heen. En ik denk dat er een stappenplan moet komen... voor de komende periode... dat als de gevolgen van die hoge aantallen besmettingen... niet leiden tot enorme aantallen in de ziekenhuizen... dat je een plan kan maken welke stappen je kan nemen de komende tijd. Maar houdt dat ook openen van winkels, sportscholen en dat soort dingen in? Nou, ik heb me nooit gewaagd aan uitspraken doen over welke versoepelingen er dan kunnen. Dat is aan het kabinet. Maar dan kan je versoepelen. Ja, dan kan er meer in de maatschappij. En afhankelijk van waar we dan het meeste behoefte aan hebben. Ik zou zeggen als eerste de scholen verder openen. Mm-hmm. En sport, want sport werkt preventief voor de gezondheid. Dat soort zaken doen voordat we weer andere maatregelen nemen. Ja, ja. Maar in ieder geval een stappenplan met perspectief. Want met perspectief komt er vertrouwen terug in de maatschappij. En dat vertrouwen is weg. En als er perspectief is, dan weet je ook waarom je aan de regels houdt. Dus daar zou ik voor pleiten. Omwille van de tijd, meneer Langebach, moeten we het hierbij laten. Maar dank alsnog, voorzitter, dus bestuursvoorzitter van het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam. Zuid. Ster. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen?

Tot nu toe was die dienst alleen in het Nederlands en Engels beschikbaar. De initiatiefnemer wil zoveel mogelijk mensen bereiken. We weten dat in kwetsbare wijken en ook dat in migrantenpopulaties toch de vaccinatiegraad over het algemeen wat lager is. Dus dat is de reden dat we hem nu ook in andere talen gaan aanbieden. Hij hoopt de dienst ook binnenkort in het Arabisch en het Berbers te kunnen aanbieden. Afgelopen jaar zijn 1536 bedrijven failliet gegaan. Het laagste aantal in decennia. In 2020 waren er nog ruim 2700 faillissementen. Al sinds het begin van de coronacrisis wordt er door onder meer werkgeversorganisaties gewaarschuwd voor een faillissementengolf, maar die blijft vooralsnog uit. De steun die bedrijven van de overheid krijgen houdt veel bedrijven op de been. Zo is er voor 18 miljard euro aan belasting uitgesteld. Ook is er steun voor loonkosten en vaste lasten. Het Centraal Planbureau waarschuwde vorig jaar al dat de steun ook niet levensvatbare bedrijven overeind houdt. Het weer nog bijna overal droog in het noorden en noordwesten. Na het oplossen van de mist daar ook af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 7 graden. Morgen rustig en grijs. Veel kans op mist, vooral in het zuiden. Doral, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Goedemorgen, Dennis Mooi. Goedemorgen. Er staat nog één file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Rees of 6 kilometer en 10 minuten vertraging. Heeft een tijd lang een kapotte vrachtwagen gestaan, maar de weg is nu weer vrij. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk. Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag, met nu Spraakmakers en de Media. Forum voor Democratie blijft tot discussies leiden op redacties. Wel of geen aandacht geven en wat te doen als ze zich bij de Kamer van Koophandel hebben ingeschreven met een plan om eigen basisscholen op te richten. Thomas Muns is hier, hoofdredacteur van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek. Mark Josten, de hoofdredacteur van Human. Goedemorgen ook, Mark. Goedemorgen. En Mark van der Twil, de andere Mark, is onze spraakmaker van vanochtend. Hij is directeur van NOC-NSF en in een ver verleden inderdaad ook journalist. Laten we eerst eens kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mark Josten, jouw mediamoment gaat over Nieuwsuur. Dat gisteravond een lans brak voor de leesvaardigheid van kinderen. Het kinderboeken schrijvers echtpaar Imme Drost en Harry Gelen die waren te zien in een reportage. En Drost las een stukje voor waar we even naar gaan luisteren. Er leefden lang geleden eens twee ridders. Een tweeling in hetzelfde uur geboren. En ze woonden op een berg in een kasteel. Ze dachten dat het altijd zo kon blijven. Nee, op een dag zou alles anders worden. De dag dat papa's nieuwe auto kwam. Je hebt voorlezen en je hebt voorlezen. Ja. Het laatste was dit. Ja. Ja. Maar dat is niet waarom jij het als mediamoment wilde doen. Dat was een heel mooi fragment trouwens. Dus complimenten voor de knipper en plakker van dienst. Nee, kijk, wat ik heel mooi vond, daar zat een oproep van Imam vast om kinderen extreem te stimuleren te lezen. Ze maakte zelfs de grap van, je zou eigenlijk kinderen gewoon €5 moeten geven als beloning voor het lezen van een boek. Dat zou waarschijnlijk echt gechargeerd zijn geweest. Maar de urgentie van die boodschap, die vond ik echt enorm belangrijk. Want we hebben het over heel veel problemen in mediarubrieken en maatschappelijke rubrieken. Maar een van de allerdiepste problemen, denk ik, van deze tijd is toch de ontlezing. En dat kinderen op jonge leeftijd, dan heb ik het niet alleen over de kleine 20% die zwakke leesvaardigheden hebben. Ik heb het over alle kinderen. Die worden heel erg afgeleid door telefoons, games. En dan ga ik niet wat senioren. Het moeten niet elkaars concurrenten zijn. Zo moet je het niet. Wat belangrijker is dan alleen maar dat kinderen kunnen lezen voor jou? Wat het belang daarvan is, is dat lezen, dat spreekt een bepaalde concentratie aan. Het is zeg maar de marathon tegenover de sprint. En ik heb het gevoel heel erg dat dingen die misgaan, of nou in de politiek is, gewoon op de speelplaats of in de media, het zijn de korte lontjes, het is het sprinten tegen het sprinten. En we moeten weer een bepaalde spier in ons hoofd trainen. En dat is die spier die ons leert om lange termijn te denken, lange termijn met elkaar om te gaan. En die vorm van concentratie krijg je door lezen. Het is een perfecte training. En die training, die zijn we ons langzaam aan het ontnemen. Die laten we wegglippen. En daarom vind ik dit pleidooi gisteren Nieuwsuur prachtig. Maar hoor ik jou nou zeggen, eigenlijk als kinderen beter leren lezen, is dat zo ongeveer de oplossing voor alles? Ik begrijp dat je een pleidooi houdt, ik snap de tegenvraag. Dat je mijn pleidooi misschien iets te vurig vindt. Het is, nee, natuurlijk is het niet de oplossing voor alles. Maar het is wel, kijk, je hebt hele specifieke kleine oplossingen voor kleine problemen. Dit is wel een grote oplossing voor een heel groot probleem. En ik denk dat we dit heel serieus moeten doen. Wat verder gaat dan alleen maar technisch leren lezen of goed kunnen lezen. Je zegt het heeft te maken met zelfdiscipline, met je kijk naar de maatschappij, de sociale interactie met anderen. Dus op heel veel vlakken kan het iets betekenen. Maar de lol, daar werd ook vaak over gesproken, Thomas Munns. De lol, het plezier in het lezen. Ja, nou ja, maar ik denk dat er daar ook een, en dat is er, en dat kan je hebben enzovoort. Maar dat stipten jullie net aan het begin al aan. Als je lezen, als je werkelijk aan kinderen gaat vertellen, lezen is eigenlijk leuker dan Netflix of is eigenlijk spannender dan gamen. Dat is gewoon een leugen, dat is gewoon niet waar. Gamen is veel spannender. Netflix is veel entertainender. Het is veel makkelijker, al die andere zaken. Alleen, het heeft een heel eigen domein. Het is een hele eigen wereld, precies wat Mark net zegt. Die rust die in lezen zit, de wereld die ook langzaam opengaat als je leest. Maar ook onze samenleving is een geletterde samenleving. Alles wat er gebeurt, van wetten tot alle besluiten die genomen worden over jou in deze samenleving, die worden op papier gezet. Het wordt gemaakt door mensen die schrijven. Het wordt gemaakt door mensen die lezen. Je moet goed leren lezen. En ik denk ook, opeenvolgende onderwijsmonitoren laten zien dat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen echt schrikbarend afneemt. En daar zit een plicht en een taak om dat gewoon te leren. En ik zou wel willen zeggen, ook als het even niet leuk is, moet je het kinderen gewoon leren. Heeft u kinderen, meneer Van der Til? Ja, zeker. En ik prijs me gelukkig dat hartstochtelijke lezers zijn. Dus dat is wel heel bijzonder in deze tijd, geloof ik. En ik ben dat zelf ook een lettervreter. Dus we hebben de garage op een gegeven moment omgebouwd tot bibliotheek. Dus dat is... En ik had zo'n boekenclubje, dat heet Boek per Week. Dus dat deze woorden gaan erin als Gods woord in een ouderling, zou ik zeggen. Dus dat, ik ben het hier volkomen mee eens. Laatste zin nog, Mark, over. Dat is ouderling. nog één ding dan toevoegen. Kijk, het grote thema van de afgelopen tijd is toch de kloof in de samenleving. Ja, ja. Delen van Nederland die elkaar niet meer begrijpen. En dat is echt, dat kan uiteindelijk zelfs de rechtsstaat en de democratie bedreigen. Ik denk dat dit, als je dit echt stimuleert, dat zou er iets aan kunnen doen. Maar dat is wat ook Thomas net zegt. Ja, je hebt een bepaalde groep die toch de lakens uitdeelt. En dat zijn over het algemeen geletterde mensen. En je wilt toch dat zoveel mogelijk mensen tot die groep behoren. Zeker. Liefst 100% van de bevolking. Ja. Daar moeten we aan werken. Dit allemaal naar aanleiding van het eerste deel van een serie Innieuws, dus over 6 internationaal toonaangevende kinderboekenschrijvers, allemaal tussen de 83 en 93 jaar. Thomas Muntz, we gaan naar jouw mediamoment. Naar de Verenigde Staten. De toespraak van Joe Biden gisteren in de Amerikaanse staat Atlanta. Biden sprak zich daar ferm uit tegen inperkingen van het kiesrecht. Hij is flink op de tom aan het slaan. Hè? Nou ja, eindelijk. Hè. Hij omkleedde het vandaag met de uitspraak dat hij niet langer stil wenst te zijn. Kijk, wat er in Amerika gaande is, is vrij ernstig. Hij richtte zich nu expliciet tegen wetswijzigingen en voorgenomen wetswijzigingen in Arizona, Georgia en Texas, waar de lokale bestuurders wetten en regels aannemen die het stemmen van dan met name kansarme, arme mensen, en dat zijn dan toch met name in die staten, zijn dat ook weer gekleurde mensen, hun mogelijkheid om te stemmen inperken. En dat is een Biden deed dit in Atlanta. Dat is de hoofdstad van, hou me te goed of dat de hoofdstad is. Grote stad in Georgia, de grootste stad in Georgia, waar ook Martin Luther King veel preekte. Hij had volgens mij de zoon of kleinzoon van Martin Luther King naast zich staan op dat podium. En hij riep op om nu op zijn minst de traineren in de Senaat, In de federale senaat, om een federale wet aan te nemen die dan die wetten in Texas en Georgia enzovoort, dat die tegenhouden, om daar nu werk van te gaan maken. En dit was dus zwanger van betekenis en symboliek, want het was daar, het brengt het allemaal weer terug naar de jaren 60 en de civil rights. Maar is het een bittere noodzaak, Thomas, dat hij dat nu doet? Ja, het is absoluut een bittere noodzaak. Want we horen ook de laatste weken, ook natuurlijk omdat er over de kapitoolbestorming veel wordt bericht en de kracht die Trump onderhuids nog wel heeft en wat dat nog kan gaan betekenen. Over, nee, het is maar het geen gaat, reactie nee, maar het op, is niet, volgens het jou. Is, het is, we moeten, ik denk dat we moeten ontwaken uit toch het prettige idee dat het een beetje populisme en Twitter en Trump onderhuids en mensen die dingen vinden. Nee, het gaat hier, terugpakkend op wat we net over hadden, over saaie teksten. Het gaat hier over wetten. Er zijn wetten die er al doorheen zijn. We hebben de vreselijke abortuswet gehad in Texas. Maar op hetzelfde niveau zijn er nu wetten doorheen die het echt mensen, die mensen langer in de rij laten staan, die het, als ik me niet vergis, het mensen onmogelijk maken om water te drinken als ze in die rij staan. Mm. Weet je niet, of je weet waar Texas ligt. Maar dan wil je niet in een rij staan vrij lang buiten zonder dat je even een slokje water kan nemen. Dit gaat veel verder dan ophitsen. Dit zijn onrechtvaardige wetten. De nazaat van Martin Luther King die erbij was, die maakte ook een vergelijking met, die zei van ja, dit zijn relieken van wat ze in Amerika noemen. Maar jij ziet het dus niet, Jim Thomas, Crow, als de positieversterkende aspect voor Biden. Nee. Dit gaat naar het hart van de Amerikaanse Republiek. Dat iedereen stemrecht heeft. En dat wordt ze ontnomen op een lokaal niveau. En Biden maakt daar nu eindelijk publiekelijk werk van. Maar ja, nog eventjes. Binnenkort zijn weer die congresverkiezingen. Mm-hmm. En dan zit de boel weer helemaal op slot straks. Ja. Dus ik hoop dat het op tijd is. Maar het toont maar, wij moeten ook als media niet te lang blijven kijken naar de rare strapatsen van mensen. Zeggen, oeh, populisme, oeh, ophitsen, oeh, Twitter. Op een gegeven moment moet je ook naar kijken van welke stappen worden er gezet, welke wetten worden er doorgevoerd. En in Amerika zijn ze echt al voorbij dat punt. Dan naar politiek in eigen land. Forum voor Democratie. Veel journalisten en ook politici blijven worstelen met de vraag of en hoe ze aandacht moeten besteden aan de partij. En wat doe je dan op het moment dat de partij, dat het bekend wordt in ieder geval, dat er stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de intentie om eigen basisscholen te beginnen. Telegraaf heeft daar vandaag een stuk over. Marktcolumniste Karin Spank die schreef voor Follow the Money, een helder betoog. Het wordt tijd om Forum te negeren, vertelt ze. Daar is natuurlijk vaker al over gesproken. Tot welke conclusie kom jij? Moet je wel of niet doen? Nou, ze zegt niet helemaal negeren. Als je het doet, neem het bijvoorbeeld op. Doe het niet live. Kijk, ja. En dan ben ik het eigenlijk wel heel erg met haar eens. Kijk, het totale negeren, dat is denk ik nooit goed. Hoe erg iets ook is. Het moet bespreekbaar zijn, maar het gaat wel om de context. En zij citeert een uitzending van Medialogica waarin de RTBF-journalist Christian Debussy wordt geciteerd. Die zegt van ja, als je mensen met hele abjecte, totaal radicale democratie en rechtsstaat ondermijnende opmerkingen hebt, laat ze nooit in een live programma optreden. Doe het als het echt moet. Neem het dan van tevoren op, zodat je nog het kan knippen, het kan regisseren. En dat komt in de buurt van wat ik denk. Ik denk, je moet een monster moet je altijd in de ogen kunnen kijken. Negeren heeft geen zin. Maar het andere uiterste, dat je mensen met de meest abjecte meningen gewoon gezellig in een talkshow zet, bij de nootjes naast een volkszanger. En daarmee ga je iemand populariseren, ga je kiezen voor effectbejag. En dat heeft hele negatieve en de maatschappij negatieve gevolgen. En daar moet je als media, moeten daar heel erg bedacht op zijn. Overigens heb ik het idee dat dat laatste in de talkshow gezellig naast de nootjes en de volkszanger, dat hebben we volgens mij al een tijd niet meer gezien, Thomas Munt. Nee, ja goed, voortschrijdend inzicht. Het negeren. Ik heb dezelfde column van Spijnk gelezen en ik dacht, kijk, je kan ook je bezinnen op wat is nou je kerntaak als journalist. Volgens mij pleit zij daar ook eigenlijk voor. Hè? Van, je moet constateren dat als je je journalistieke taak ziet als het relletjes achterna lopen, het gekste, het malste, het meest vreemde, maar ongeknipt direct de ether insturen, als je denkt dat dat je journalistieke taak is, dan ben je eigenlijk door dit soort bewegingen zoals Forum gehackt. He, die weten wat jouw proces is en die roepen dan wat en die weten, woep, dat gaan jullie verspreiden. En je moet, net als met iedere journalistieke productie, met iedere journalistieke keuze, is een van de belangrijkste vragen die wij onszelf stellen, is steeds, laten we ons gebruiken? Worden we gestuurd? Dat is heel belangrijk om daar als journalist op te reflecteren. Bedien ik hier mijn publiek of bedien ik hier nu een partij die mij wil gebruiken? En ik denk dat we moeten constateren dat als je ongefilterd achter de rare strapatsen aanloopt van die Kamerfractie, dat je je dan op dat moment laat gebruiken. Ja, maar uiteindelijk, Thomas, is het natuurlijk dus, bij ieder politiek interview er wordt niet voor niks gesproken over zichtbaarheid van politici. De manier waarop zij zich kunnen profileren. Dus ieder interview, daarmee bedien je politici natuurlijk indirect. En in ieder interview, ik vind mee. Ook niet ieder interview, ook met politici die niet rechtsstaatbedreigend zijn, vind ik zinnig. Er zijn heel veel, ik denk dat de media zich heel vaak laat sturen en zich heel vaak laat gebruiken. Ik denk dat daar veel meer reflectie op kan plaatsvinden. Maar ik vind dat wel een interessante, want dan komt natuurlijk snel in een discussie van, je kunt het zeggen van je laat je sturen. Je kunt ook zeggen je gaat verantwoording halen. En ja, daarmee kan een politicus zich ook profileren. Maar dat is wel degelijk, kan dat een kritisch halen interview we die zijn. Verantwoording dan? Legt Forum verantwoording af? Dat gebeurt helemaal niet. Nee, er zijn helemaal geen zinnige gesprekken. Als er nou één groep is in de Kamer die steeds weigert een serieus gesprek te voeren over zijn eigen verantwoordelijkheid, maar ligt dat aan de journalistiek? Dan is het die fractie. Dus op het moment dat zij dat aan de journalistiek, Thomas? Nou, dan moet je als journalist een andere keuze maken. Kijk, wij moeten ons maar iedere keer afvragen. Maar dan kom je dus uit op, dan doe je het niet. Nee, dan ga je dus niet ongeknipt allerlei malle bedreigingen, gekke uitspraken uitbrengen. Dan ga je het in vragen. Ja, kijk, ik ben onderzoeksjournalist. Hè, dus ik heb een enorme luxe positie. Als ik nu hoor dat je zegt, dat stond als een artikel in de Telegraaf. Er zijn een aantal forumleden, die hebben een stichting ingeschreven bij de Kamer voor Koophandeling voor Onderwijs. Nou, als een redacteur bij mij binnenkomt met, hé, we hebben iets gevonden, die heeft ergens een administratieve inschrijving gedaan, dan zeg ik, het zal wel. Daar gaan wij, dat gaan we niet in de krant. Het tegenargument kan ook zijn, van luister, we horen heel verhalen over Forumland, wat er is. En nu blijkt dat er daadwerkelijk werk van wordt gemaakt. Nee, er wordt inschrijving in de Kamer. Dan moet je dat eens gaan onderzoeken. Wordt er werk van gemaakt? Precies. Dan is het nieuwswaardig. Ja. Maar een inschrijving met de Kamer van Koophandel en dat dan de voorpagina van een aantal kranten bereikt, dat lijkt me dan niet nieuwswaardig. Nee. Daar zit de journalistiek, je verantwoordelijkheid. Ja, daar heb je de journalistieke verantwoordelijkheid. Ja. Waarbij overigens ook de politiek, hè, want we hebben het nu over Forum, dus zeer terecht. Maar kijk naar de tsunami aan Kamervragen die op effectbejag zijn gericht voor een deel. Dat zijn die incidenten. Dat zijn die incidenten. Ja. 4500 Kamervragen volgens mij, of 3500, maar in ieder geval enorme aantallen. Ja. En die zijn gericht ook om vooral hier in de uitzending te komen. Laten we eerlijk zijn. Ja. Dus het vraagt net een slagje meer diepgang. Dus ik vind ook dat de journalistiek daar in die spiegel mag kijken. En wij met z'n allen trouwens. Hè? Want de andere kant is dat het natuurlijk ook smullen is, dit nieuws. Dus het roept bij mij ook, ik wil er ook weer meer over lezen. Dus het is, vraag en aanbod lopen hier door elkaar. Ja, maar dat smullen vind ik hier echt, zeker als het om abjecte onderwerpen gaat, vind ik smullen echt heel dubieus. En moet je echt zorgen dat maar dat bedoel ik niet over abjecte onderwerpen. Laten we heel anders zijn. Maar smullen helder. Kijk, er zijn nu Kamervragen gesteld of de nachttrein wel of niet in Bad Bentheim moet stoppen, of in Almelo of in Hengelo. Dat is een heel inhoudelijk onderwerp ook. Ja, maar dat is wel ook een heel dun onderwerp, wat heel groot is. Nee, dat vind ik niet. Het is milieutechnisch. etnisch is dat een heel belangrijk onderwerp. Ja, en de verbinding van Oost-Nederland met de rest van Nederland vind ik ook uitermate belangrijk. Ja, maar dit nee, maar daar ben ik ook een fan van. Hè. Dus van die degelijkheid. En volgens mij had misschien is dit wel het tijd om Frits Bolkestein te citeren. Okay. Die zegt, een gelukkig land is een saai land. Hè. Dus daar ben ik het ook buitengewoon mee eens. Dus ik vind dat je die afweging iedere keer moet maken. En soms is sensatie voor een belangrijk deel van de samenleving. En daar zit ook mijn nieuwsgierigheid. Wel smullen. En als dat over objecten onderwerpen gaat, ja, natuurlijk niet. Nou ja, of je het smullen noemt of niet, het wordt veel gelezen. Maar het wordt veel gelezen, en dat is natuurlijk wel... Alleen dat mag dat geen prikkel zijn. Maar mag ik toch even terug gezien, geen prikkel zijn. Naar Karen Spaink, want daar ging het om. Mm. Karen Spaink die zegt heel terecht, neem dit soort dingen van tevoren op. Ja. Dan weet je ook of iemand weer met een of ander kletspraatje komt. Ja, dat is bij Forum Politici helaas. Ik kan me geen enkel serieus, goed inhoudelijk interview heugen. Dan kun je daarop selecteren en kun je ook het mijn part gewoon door de play spoelen als het helemaal slecht is. Ja. Nee, nu lijk ik alleen maar alsof ik hier negatief wil doen. Het gaat erom, heeft een journalist de regie? Ja. Of geef je een andere partij de regie? Ja. Laat ik nog een keer een compliment maken aan Nieuwsuur gisteravond. Daar was ook een reflectie op het nieuwe kabinet. En daar werd de oppositie uitgenodigd. En wie nodigde ze uit? Het meest inhoudelijke geluid ten rechterzijde van de VVD, dat was Eerdmans. Het meest serieuze eenmansfractie, dat was meneer Omtzigt. En een van de meest serieuze geluiden aan de rechterzijde, of de linkerzijde van het kabinet, Liliane Ploemen. Het werd gewoon een heel goed inhoudelijk gesprek zonder veel flauwekul. En ik had echt de indruk, hier gaat Nieuwsuur de regie over en niet de politiek. Ja. Heel goed. Dan kan het live, zeg jij, en anders heb je die welbekende sandwichformule. Dus je kadert iets door achteraf ook nog te kunnen aangeven of bepaalde beweringen juist of onjuist zijn geweest. Ja. Wat of betreft, irrelevant. Of en irrelevant, dus en dan gebruik je het dus niet. Dat is hoe jullie ermee om zullen gaan. Dat is een strenge blik van Thomas Muns. Heb je het nou begrepen? Ja. Ik vertel hem nog geen keer. Jan Beuving, ik ga snel naar Jan. Jan, goedemorgen. Geen strenge blikken van mij. Goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen ook, meneer Muns, meneer Jost en meneer Van der Twil. Ik hoorde u net de uitdrukking, dat gaat erin als Gods woord in een ouderling gebruiken. Dat had ik lang niet gehoord. Pieter van de Ven van Trouw zei ooit, dat is het enige spreekwoord dat lekker eten aan de reformatie koppelt. Enfin, in het NOS-journaal vertelde Rob Zoutberg gisteren vanuit Madrid over de plannen om COVID in Spanje anders te gaan benaderen. En alles dat bij elkaar opgeteld maakt dat er anders naar COVID wordt gekeken. Meer zoals in de behandeling bijvoorbeeld van griepgolven. Er hoort ook een compleet nieuw werkwoord hierbij in het Spaans. Het vergriepen van COVID. Nou, heel fijn dat Rob Zoutberg de Spaanse afdeling van het taalteam wil bemannen. Het was 2 jaar lang een soort vergrijp om COVID te vergriepen, want dan vergreep je je aan de waarheid. Ik heb nog even gezocht wat vergriepen in het Spaans zou zijn. Ik vermoed zoiets als influenzar. En als deze benadering nu navolging krijgt, dan worden de Spanjaarden letterlijk influencers met een zet. Hoewel ze 100 jaar geleden met de Spaanse griep ook al behoorlijke invloed hadden met hun griep. Influenza en influencer lijken niet voor niets op elkaar. Beide gaan terug op het Latijnse woord voor binnenstromen, influeren. In het Nederlands wordt het voorvoegsel ver, zoals in vergriepen, vaak in de betekenis tot iets overgaan gebruikt. Denk aan verramschen of wat Rob Zoutberg hier deed, vernederlandsen van een Spaans woord. Maandag is het ministerie van Financiën bovendien verkaagd. Volksgezondheid is verkuiperst en Mark wil de bestuurscultuur in plaats van verrotten nu gaan verrutten. D66 is verpaternotterd. Jan Paternotte is de nieuwe fractieleider. Hem werd gevraagd naar die nieuwe bestuurscultuur. Dus wat het vraagt is van mij in ieder geval echt luisteren. Kijken waar je verbinding kan leggen. Maar ook wel van de andere kant dat ze af en toe ook die roze bril weer even durven op te zetten. Want dat heb je allebei nodig als je een nieuwe bestuurscultuur wilt hebben. Ja, als je wil voorkomen dat we alleen maar in loopgraven tegenover elkaar staan. En dat hoor je niet vaak. We moeten de roze bril durven opzetten. Meestal moeten mensen juist hun roze bril afzetten, omdat hun blik gekleurd wordt door hun verliefdheid. Liefde maakt blind, zegt het spreekwoord, maar liefde maakt vooral roze. Het is trouwens ook een goed streven als je in een dictatuur woont en de leider weg wilt hebben. Je moet hem niet afzetten, maar opzetten. Ik vind het een mooi pleidooi, want wat Paternotte zegt is, we moeten verroze brillen. We moeten soms ook weer verliefd durven worden. We moeten onze vrijersvoeten laten spreken. Dus we moeten bijvoorbeeld op Tinder gaan, maar op Tinder betekent dat wel dat je naar rechts moet swipen en de vraag is of D66 dat ook wil. Rob Jetten, ook van D66, had het maandagavond over de bedreigingen aan het adres van politici. Daar doen we helaas zelf ook aan mee in de politieke arena. Maar je ziet het ook op social media online. Of dat die nou plaatsvindt online op social media of buiten op straat. Het gaat mij om de woordcombinatie online op social media. Er waren twee fragmenten achter elkaar. In feite is online op social media een pleonasme, dubbel op. Hij gebruikt het ook twee keer. Wel in twee verschillende volgordes. Eerst zegt hij online op social media en daarna op social media online. Het ene is dus een pleonasme, het andere is dan een nasme pleo. Maar omdat hij het twee keer gebruikt, hoor je dat het voor hem een vaste combinatie geworden is in zijn taal. En daar is misschien wel een goede reden voor. Kan zijn dat hij denkt, niet iedereen weet wat social media zijn. Ik zeg even bij dat online is. Kan natuurlijk ook zijn dat Rob Jetten ook over een offline versie van social media beschikt. Dat hij in een schuurtje achter in zijn tuin heeft waar hij heel Twitter heeft uitgeprint. Maar dan zou ik toch tegen hem willen zeggen dat hij daar als minister voor Klimaat toch een keer mee moet stoppen. Gisteren zat Lilianne Ploemen, meneer Josten noemde het zojuist al, bij Nieuwsuur. En die vond dat het kabinet zoveel geld uitgaf dat verspilling op de loer lag. En daar had ze een mooie uitdrukking voor. Een investeringskabinet is natuurlijk, ik vind dat dat nodig is. Maar het moet geen geld zijn dat op zoek is naar een plan. Geld dat op zoek is naar een plan. Die uitdrukking werd, voor zover ik kon zien, voor het eerst gebruikt door Lodewijk Asscher in de Tweede Kamer bij de politieke beschouwingen in 2019. Uitdrukking is sindsdien al gebruikt door de Algemene Rekenkamer en door Geen Stijl, dus het vindt breed navolging. Maar Lilianne haalt de taal hier weer thuis. Ik vind het een mooi beeld, omdat over de balk smijt en verspillen een beetje holle frazen zijn geworden. En dit duidelijk schetst dat er geld uitgegeven wordt om het geld uitgeven. Het is taal op zoek naar gebruikers, wat mij betreft. En over taal op zoek naar gebruikers gesproken, Tori Tori. Meneer Josten had het zojuist al in zijn fragment over Imbert Ros en Harry Gelen. Serie van over kinderboeken schrijft bij Nieuwsuur. De laatste, Harry Gelen, die vertelde dat zijn vader vroeger voor het slapen gaan ook altijd een verhaal in het Tori Tori vertelde. Tori Tori was een niet bestaande taal. En dat ging zo. Er stonkert een woord, klikken wij stonkert ik hem in de hoorn, tilke barde die stond. Holy steady story. Hoezek. Hoi, hoi. Dus, als je klinkt, hoi, je moet. Ik wist, hij komt, dat schrik ik. En dan moest ik naar bed. Maar wat hij deed was een verhaal vertellen met de muziek van het verhaal. Ja, het is de toon die de muziek maakt, maar soms maakt de muziek het verhaal. Ik hoop dat we in het komende taaljaar meer van deze begeestering en fantasie zullen horen. Edje gaat daarom naar het Tori Tori Torentje, naar de minister-president Ed Mimpres. Laten we de taal vergelen, dat zou pas echt nieuw elan zijn. Dankjewel Jan. Jan Beuving, Mark Josten, Thomas Munt, hartelijk dank. Alle drie, tot snel weer. Tot 11:30, Hélène Plag. In de tweede uur verheugen we ons op de nadere Olympische Winterspelen met NOC-NSF-directeur Mark van den Til. Alhoewel, ja, verheugen. Is het allemaal zo leuk? Cybercrime, corona, voortdurende discussie over mensenrechten. Ook weer genoeg te bespreken dan zometeen. En Amsterdam huilt, want de sloopkogel is meedogenloos in de hoofdstad. Hanneke Ronnes en Wouter van Elburg schreven het boek Amsterdam sloopt en vertellen zometeen over recente, maar ook oudere sporen van in hun ogen vernielingen. En we spelen tegen 11:30 de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing kunnen we alvast geven voor vraag 15, zoals u gewend bent. En die vraag luidt, wat voor dier dat jarenlang in Cambodja naar landmijnen speurde, is een half jaar na zijn pensioen overleden. Lijkt me helder. Ik zag Dorot ook al knikken. Ja. Het zit niet in het nieuws, hè, zometeen. Nee, ik sla hem bij over. Deze niet meer. Ik sla hem over. Okay. Over een uur dan wel het antwoord. Eerst nu de hoofdpunten uit het nieuws. NPO Radio 1. Dorot Megensus. In Brussel zijn vertegenwoordigers van Rusland en 30 NAVO-landen bijeen om te praten over de crisis rond Oekraïne en de Russische eis dat de NAVO vertrekt uit landen die tijdens de Koude Oorlog in de Russische invloedssfeer zaten. De NAVO weigert dat. YouTube is een grote bron van nepnieuws en het bedrijf doet te weinig om desinformatie te bestrijden. Dat schrijven ruim 80 organisaties die zich bezighouden met het checken van feiten in een brief aan het bedrijf, zo meldt de Britse krant The Guardian. Om verdere psychische schade bij studenten te voorkomen, moeten de mbo's, hogescholen en universiteiten zo snel mogelijk weer open. Daarvoor pleit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Juist studenten zitten in een kwetsbare levensfase, zegt de vereniging. Bij de twijfeltelefoon kunnen nu ook mensen in het Turks terecht met vragen over coronavaccins. En de service wordt mogelijk ook uitgebreid met Arabisch en Berbers. Onder mensen met een migratieachtergrond is de vaccinatiegraad vrij laag. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. De muziekkeuze is aan onze spraakmaker van vanochtend, Mark van den Twil. Wordt het een sportplaatje of waar gaan we voor? Nou, we gaan voor Sting. Dat is echt. Dat was natuurlijk in de jaren 80 met de Police een beetje punk voor softies. Hè? Maar daarna ging hij solo en brengt hij iedere paar jaar weer een nieuwe plaat uit. Iedere keer weer verrast. En ja, hij inspireert me altijd. Dus ik zet hem, als die nieuwe plaat er is, dan koop ik hem gewoon ouderwets. En dan moet hij in de kast. En dat hou ik vol. Dus dat, we hebben ook de nieuwe LP staan inderdaad. Ik ken er meer die dan dat ook als LP nog willen hebben. Ja, nou. En binnenkort is die, volgens mij is het uitverkocht. Maar en natuurlijk, ja, we zullen af moeten wachten of dat met corona kan. Maar in maart is die natuurlijk ook in Nederland. Dus nou, ik sta vooraan in ieder geval op de eerste rij om weer naar hem te luisteren. Kijk eens aan. Nu dan via de radio Rushing Water van Sting. Maart in AFAS Live. Laten we ervan uitgaan dat het kan dan. Ja, je moet ik hoop wel het, flink ja. in de portemonnee duiken om zo'n kaartje te kopen. Ja, ik ben eigenlijk heel zuinig van aard. Maar behalve als het om dit soort evenementen gaat. Ik bestel gewoon kaart en daarna de